مردم هزار مقصد دارن در این جهان، مقصود ما محمد و آل محمد است. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قرآن پاک سوره مبارکه سبا کلمات مقدسه شمی دیما تلاوت کنه گوتا سبا یا سبا به تعبیر خود قرآن در اصل قبیلهی که در این منطقه و این نقطه جغرافیایی که قرآن با اشاره کند در اطراف یمن یا کسی نامت که شهر و محل آباد کنو کرد و یا اینکه اشخاص و افرادی که در ای آبادی و ای شهر ساکنتن اشانی پدر بزرگ و جد آلای نامت، قرآن پاک ای قوم وضعیت زندگی یا به عنوان درسی آموزنده و واقعیتی پر از عبرت برای امت جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن عظیم به این خاطر بیان فرمایند که مسلمین وقتی که در برابر نعمتهای الهی قرار گیرند هرگاه خداوند ذوالجلال ادهی از وطی بندگان مورد عنایات و الطاف مادی یا معنوی قرار دند باید آن ملت بیش از پیش بهتر از گذشته شکرگزار و قدردان نعمتهای خدای ذوالجلال جل جلاله و آیه احسانانی منتوار قرار بگیرید. وعده بود لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اهم آیه قرآن. ای منی بنده یا اگر شما منی شکر نعمتانی به جا بیارید من و تی نعمت های نعمت ها بر شما افزایش ده گشترش کن، شما را از نعمت های بیشتری من بهرور و برخوردار کن. و اگر شما ناسپاسی و ناشکری و به تعبیر کفران نعمت بکنید، یقینا بزانید که منی عذاب سخت است. حالا این عذاب در چه قالبی در چه صورتی ظاهر بی برای کسانی که کفران نعمت و ناسفاسی احسانهای محسن حقیقی و واقعی خدای ذوالجلال کنند، آیه صورتهای و اشکال مختلف در مرور زمان و در صفحه تاریخ ملتهای گذشته برای ما و برای بینندگان روشنند که قرآن عظیم هر دو صفحه تاریخ گذشته برای ما در میان امتهای سفاس گذار گذشته و در میان امتهای ناسفاس گذشته ورق جته و در قرآن نمایان فرمایید. در سوره مبارکه نمل در ضمن داستان حضرت سلیمان علیه السلام و بلقیس، خدای ذوالجلال جل شانه وقتی که از حشمت و عظمت سلیمان علیه السلام و تی پاکین کرامتها گوشی برای ما بیان فرمائنی که سلیمان علیه السلام وقتی که جای رفت در میان آیه جنود یعنی لشکرهای سلیمان علیه السلام از میان جن و انس، نه تنها آیه لشکرها انسانان تشکیل داد که جنات و دیوان هم در زمره لشکریان حضرت سلیمان قرار داشت و پرندگان هم در زمره لشکریان و حشم و خدم سلیمان علیه السلام هستند. و سلیمان علیه السلام عدالت و عدل پروری مورچیان هم معتقدند. نمل به معنی مورچه و به همین مناسبت که مورچه اعتراف به عدالت و انصاف و مساوات و حق به حقدار دادن سلیمان علیه السلام و آیه مخلصین پیروان اعتراف کند، به مورچیان گوش زده کند که انبیا بر عدالت و عدل پروری همه معیار سرا اشتاده کند که نه تنها آیان بلکه آیانی که در خط صحیح پیامبران قدمش ارگوته و آنی اصحاب و پیرو و راه روند هرگز قدمی در بسوی حق کشی و پای مال کردن حق کسی، فرد ضعیفی، مخلوق ضعیفی، هم نوع ضعیفی بر ندارند تو چست نکنند. به این مناسبت تمام این سوره مبارکه نام سوره نمل قرار گرفت، به نام مورچه این صورت نام ارکنه بود. خب جریان خدای ذوالجلال در ارتباط با مسئله توحید و وحدانیت ربانی بیان ادامه دند که پرنده هدهد گزارشی یاری پانه که سلیمان علیه السلام، سبحان الله چه حکومت با عظمتی که خدای ذوالجلال جن و انس و پرنده و حشرات تابع ای فرمان قرار داد و برای هدهد پرنده ضعیف و کوچیکی هم گزارشی یاری به عنوان گزارشگر و مخبر اخبار صحیحا به حضرت سلیمان انتقال دهن و اطلاع دن که ای نبی خدا، ای پرچمدار توحید، ای علمدار خدا پرستی، تو که بر تخت روان به منزله جتهای بوینگ امروزی ننده سوار به و به شهادت الهی در قرآن غدوها شهر و رواهها شهر، تی تخت روان سرعت در لمحه و لحظه از صبحگاهان به اندازه ماهی سفر کند و در شامگاهان هم همی ترتیب. اما تو بی خبر از اشی که در ملک سبا و جئتو که من سبا این به نبا این یقین، در ملک سبا مردم این منطقه با بودن حکومت الهی در دنیا که پرچمداری سلیمان علیه السلام پیمین پیامبر خدا فرست و یکتا فرست موحدین انسان های موجودند که آیان و آیانی ملکه که بر آیان زنی حکومت کند، حکمرانی کند، و آیه پیروان و آیه جند همهشان آفتاب و فرستش کنند، خورشید و مهر پرستند و خدا پرستی راهش فراموش کنند. اولا در برابر حکومت پیامبر، حکومت مشروع پیامبر عظیم الشانی مثل سلیمان، یک زنی بر عریقه قدرت و قدرت نمایی بنندید، آهم حکومت نامشروع و حکومت غیر شرعی که در آ حکومت بجایشی که عدل و قسط برقرار ببی، ظلم و بیداد از بین برود، خدا پرستش کنه ببید، دستور خدا به معرض اجرایی رو ببید، یکی از مظاهر قدرت خدا آفتاب درخشانی و روشنایی ای قوم آچنان فریب داتگ و مبهود کتا که بوت جذب کتگن و اشان آفتاب پرستش کن، مخلوق خدای سجده کنند. حضرت سلیمان ای قضیه بررسی کند که مبادا ای خبر نادرست ببی، خود خود و تی غیبت شاد لوتی توجیه بکند، خود خود متهم به جرم غیبت در موقع نیاز حضرت سلیمان به آیه وظیفه انجام دهگا، خود خود مهندس آبشناس سفره‌های زیر زمینی سلیمان علیه السلام که هر کجا در طول سفر حضرت سلیمان و آی لشکر نیاز به آب پیدا بکنند، خود خود و تی مهندسی ها به خرج بدند و کارشناسی بکند و بررسی بکند در آن نقطه سفر مسیر کجا جای نزدیک از سفره سرشار زیر زمینی وجود داری از آب که حضرت سلیمان دیوان دستور بدن بلا فاصله از زمین ها حفر بکنند، در آن واحد آب در بیه تو از آی استفاده کنگ ببین. هدهده در هنچین موقعیتی غیبت کتگد با این خبر دیگه بود، وقتی که یاد رسید در میان لشکریان قبل از اینکه به سلیمان علیه السلام معرفی بکن که تی غیبت سرت بودتا و اعلام جرم بودتا در باره تو و تی سزا هم تعیین بودتا، حد اکثری تی سر بریدن و حد اقلی اشی این که تی پر جنگ ببن تا قدرت پرواز از تو سلب بید متانه بپره. خود خود حاضریدن جریان گوشی، حضرت سلیمان فرمانی که باشد من الان بررسی کنو آیا تی ای گزارش درستی یا شاید بخاطر وتی تبرعه و خود شیرینی وتی براعت لطه منی سرا چرب کنه و گزارش دروغ تیار دپانه که من تحقیق بی جریان درست از آب دریه. حضرت سلیمان علیه السلام دستور دن به آسب بن برخیا که ملکه سبا بلقیس تخت قبل از شیک آباد حاضر به بیارک ببین نامه نویسی، نامه همی هدهده وارد و در آن نامه جمله های مختصر نوشته، ولی اینقدر تکان دهنده یعنی که بلقیس نتوان طاقت بیاری. انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی و اتونی مسلمین. این نامه از سلیمانه و این نامه مضمون شیئن که با نام خدا آغاز بوده، با نام خدای بخشاینده و مهربان، و مطلب این نامه شیئن، هدف از این نامه رهدیگه شیئن لا تعلو علی، ای مردم سبا، ای بلقیس، شما بر منی حکومتا تعلی و سرکشی مکنید و اتونی مسلمین. بلا فاصله در کوتاه‌ترین مدت باید پانگ من سر تسلیم خم بکنی تا جلو من بیای و تی آمادگی و انقیاد و فرمانبری، فرمانبرداری از حکومت شرعی و الهی که به من دیگه بود تا باید اعلامی بکنی. بلقیس درباریان جمع کن، مشوره کن، وزیر وزرا کابینه جمع کن که در برابر سلیمان اینامه واکنش چی باید نشان دیگه ببی. لشکر و تی آمادگی رزمی اعلام کند که ما از هر گونه توان برخورداریم، فقط منتظر تی دستور ملکه، هرچی دستور بدند ما آمادگی داریم، امکانات رزمی، طاقت جسمانی در ما در حد وفور و کامل وجود داری، اگر تو دستور مبارزه با سلیمان بدهی و این لشکر ما آمادگی کامل داریم. بله، نه هر زن زن است و نه هر مرد مرد. مروچگین دوره بازی مردینام بیاند اقلا درایتا از بلقیس یاد بگن. از بلقیس خانم ملکه سبا در برابر تمام مردان جنگی و نظامی که این مشوره دیاند و تی مشوره یا برخلاف آن مشوره طرح کنگوشی که نخیر شما اشتباه مشوره دامنا، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. جنگ و اقدام نظامی در هر لحظه و هر وقت و با هر کس کار آیی و کار سازی ندارید، به خصوص با پادشاهان جنگیدن به مصلحت ما و شما نه. عاقبت جنگ جز ویرانی و خرابی چیزی دیگر نه. در نتیجه جنگ انسانهای معزز ذلیل بند و خار بند، منافع ملت ها نابود بند، در آمدهای سرشار هزینه بند و مستهلک بند، به بعد فنای روند. و من جاه یارون که سلیمان همی کار کن با من شما. هدیه راه دند سلیمان علیه السلام، مزاج لوتید بسنجید و آیا به طرف وقت متمایل بکن. حضرت سلیمان آی هدیه دوباره پس دند به طرف آیی که من شما را به دین خدا دعوت کنون، به پذیرش حکومت الهی دعوت کنون، شما با ای هدایا من فریب دهید، الان که من خدا تعالی اینقدر ثروت دنیا عطا فرمایین تا که من ای هدیه های که به نظر شما چشمگیر و ارزشمندم از دیدگاه من ذره بی مقداری بشنه. دستور دند که وقتی که ملکه سبا ای جریان گندی فهمید که عاقبت خرابیم، بلا فاصله ماوتی حیر و خشم آماده بید که شخصا بیه با سلیمان علیه السلام ملاقات بکن. حضرت سلیمان گزارش رسی که ملکه سبا، پادشاه سبا پیدا گه. سلیمان علیه السلام برای نشان دادن آیی که خدای سلیمان از قدرت عظیم غیبی و مادی و معنوی برخوردار فرمایند تا دستور دند به یک انسان قدرتمند و پرتوانی آصف بن برخیا و تی وزیر بر اثر علم کتاب که الله عزوجلال یا یک علم خاصی عطا فرمایند، در یک چشم به هم زدن در فاصله بسیار کوتاه مدت زمان خیلی ناچیزی، ملکه سبای تختی که خیلی نامور و شهره آفاقت احضار بی، قبل از شی که ملکه بید وقتی یه گندی که من تخت پانک سلیمان ایره، حضرت سلیمانی جست کن که ترا مشهوری تختی ها، زیبایی تختی ها، خیلی آی تعریف در دنیا منتشره، آیا تی تخت مانند ای تخت بی؟ تی تخت مثل ای تخت، مثل ای تخت یا وضعیت دیگری؟ جواب دادند بعد از یه دقت تعمقی که انه هو، که اینن گوشه یه تخت همه منی تخت جنده میشه. سلیمان علیه السلام و تی قدرت مادی که الله عزوجلال با آیی عطا فرماین تا دیگه یک نمایشی همه یه پیش دارید. روی آب سلیمان علیه السلام یک شیشه مخصوصین پوششی قرار دند و طوری شیشه ظریف و طوری هم محکمند که شیشه شیشه احساس نبی، چنان محسوس بی که فقط آب بی، هیچ پوششی نداری. در کاخ زیافت سلاطین عمرای مخصوصین جهان زیافت کنند، آی راه سرا ای کار انجام دیگه بی وشگی بی که برود به طرف وتی محل استراحتا، ملکه وقتی که ادر رسی خیال کنشی یک آب صافین تا چکن و من لباس خیس بند یت آماده کن و تاکو وتی لباسان آچه پادا بالا بجند آب تا ایر بکبی. سلیمان علیه السلام حالگیری کن بلا فاصله که وتی لباسا بالا مجنشی آبی نهند و انهو سرح ممرد من قواریر، ایشی شیان سر پاد ایر کن برو، در این حال که ظریفن تو آب مثل آب بدون ایشی که پوش شیشه داشته بی به تو نشان دیگه، ولی شیشه چنان محکمه که از روی ایشی انسان رد بی. ای وقتی ملکه از لحاظ ظاهری هم مبهوت قدرت های مادی که الله عزوجلال به نبی زمان سلیمان علیه السلام داتا قرار گیری مبهوت بی و بلا فاصله ایمان یاری و مسلمان بی. ای شهر سبا با ای امکانات عظیمی که ای نقطه تها اشاره بوده که بیان بوده دیما، در ادامه ای جریان خدای عزوجلال سلیمان علیه السلام جمله یا که مراد هدف منی از آیی نقل کنگا نقل فرمانی که هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، ای تمام قدرتی که تو گندگه، ای تمام عظمتی که شما در منو گندگید، ای ملکه سبا و تی همراها اشا منی و تی توان نها، بندگان مخلص خدا و بنده نافرمان خدای درمیان فرق نمایان همیشه این که بنده فرمان بردار خدا هرچی غرق نعمتها و امدادهای غیبی خدا قرار گیری و هرچی آیه سر الله نعمت گشتر بند آیه توجه به خدا گشتر بید، اما بنده نافرمان خدا هرچی نعمتهای خدا بر آیه اضافه بند آیه از خدا فاصله گشتر گیری، چه خدا دورتر بی آیتها غرور و نخوت مادیات پرستی و خدا فراموشی بر آی غلبه کن. این فرق بین عباد الرحمن و عباد الشیطان، بندگان شیطان و بندگان رحمان در میان این فرق ها که بنده رحمان هرچند آی امکانات مادی برخوردار بی آی خضوع آی تسلیم آی رضا آی سرسپردگی و آمادگی برای پذیرش دستورات الهی بیشتر بی، اما بنده شیطان هرگاه از نعمتهای مادی بیشتر برخوردار بید، آیه تمرد و سرکشی و نافرمانی در برابر دستورات خدا افزایش پیدایی. هذا من فضل ربی، اشی توان، ای توانی که در من ها، اشی منی بیتی جنده نهین، منی پدر ارس نهین، بلکه منی رب عنایت و مخصوصین عنایت بخشش و مهربانیین. خداوند من در معرض امتحان قرار داتا که آیا من شاکر و شکرگزار نعمتهای و تی رب و پروردگار و آفریننده و مربی حقیقی تربیت کننده واقعی الله و، یا من ناسفاسی و ناشکری را اختیار کنم. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، هر کس شکرگزاری بکن آیا شکرگزاری نفع با آیا جند برگردی، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. و من یکفر فان ربی غنی حمید یا کریم، اگر کسی ناسپاسی و ناشکری بکند خدای ذوالجلال جل علا شانه از بندیان بینیاز و از هر کس ستایش و از هر کس گرامی داشتا آی بینیاز و وط آی معدن و منبع جود و سخا و کرم آی وطی ذات پاک. ولی مردم سبا خدای ذوالجلال به عنوان مثال و نمونه برای امان شما کلمه گویان لا اله الا الله در سوره سبا آن واقعه در ای آیات بیان کند. خدای ذوالجلال فرمانی لقد کان لسبا فی مسکنهم آیه، برای مردم سبا در آیانی محل سکونت و آبادی و شهر و ملک و وطن نشانی بزرگی از نشانه های عظمت الهی موجود است. جنتان عن یمین و شمال، دوتا باغ عظیم، یکی از در سمت راست رودخانه‌ای که از وسط آبادی آن رد بود در سمت راست قرار داشت و شمال باغی دیگر پر از میوه‌های گوناگون در سمت چپ آیانی رودخانه قرار داشت. کلو من رزق ربکم و شکرو له، به آیان گوشک بود دگر به وسیله ماموران پیام آوران الهی که از نعمتهای رزق پروردگار و تیب برید و شکرگزار نعمتهای خدا ببید. هر نعمت شکر، شکر نعمت چیه؟ که هر نعمت شکر اشیه که آن نعمت در جهت صحیح همان نعمت استفاده بکن. بینایی چشم یک نعمتی برای انسان بینا، شکر اشیه یک نوع شکری مثل عنوان مثال، تمام شکر نه که وقتی نه، ولی یک جزئی شکری نعمت بینایی چشم اشیه که نابینا در برابر انسان ناتوان و نابینا وقتی که انسان قرار گیرید هم قلبن الله این نعمت شکرا به جا بیارید و عملا چکار بگن که به داد این انسان نابینا جایی که آن نیاز پیدای کن به انسان بینای همکاریا بایستی برسید. و در آیات عبرت آموز خدا با نگرش عمیق و عبرت آموز انسان بایستی نگاه بکند. پند نامه عطار، کسی که پارسیش و انت بشارتی او، دا برخی از ای اعضای بدنی که الله عزوجلال به انسان داتگان، دست و پا و چشم و گوش و هوش و اشانی مقدار نوعیت های شکر خواجه عطار نیشابوری در قالب شعر بیان کرد که در آیات خدا، علامات قدرت خدا و احکام خدا جایی که با دیدن انسان به عظمت خدا پیوا چشما همودا کار ببندی و از نادیدنی ها چیزهایی که شایسته دیدن نهند، خدای من کتا چشم مؤمن ها چیزا مگندی، چما چانی چهار نادیدنی ها بایستی انسان بند بکن. حدیث یه حتی که چشمی که به سوی نامحرم به اراده قصد سوء نگاه کند روز قیامت سر به گداخته در چشمه ای ریچه گوید. سربی که در آتش جهنم گداز کنک بوتا، آب کنک بوتا، سروب آب کنک بیتا، ای چشمان تحریر چه بید. حضرت علی مرتضی رضی الله عنه عرض کو یا رسول الله، گاهی انسان در گذر راه بدون اختیار چشمی بید یک زن نامحرم کبید، آ وقتی تکلیف چیه؟ حضرت فرمائن که ای علی، ال اول منک و الثانی علیک، نگاه اولی که بدون اختیار تی چم کبت و تو تی نگاه پایین گبت، اشی گیروداری نیستن بر تو، گرفتی نداری، اما اگر بار دوم چشمات چسب بکن کسی بیچاری، تو بیچاره که چقدر شی زیبایا، یک نگاه دیگه دور بدون بیشی صورتا، اشی در لیست گناهان تو ثبت کنگی بی تو نویستگی. شکر زبان اشی که انسان الله تسبیح و حمد و ثنا به جا بیاری تو بانید، قرآن خدای تلاوت بگن، امر به معروف با زبان، اگر توان دیگر نیست با زبان تبلیغ در راه امر معروف و نهی از منکر بکن. مردان خدا که در این راه جان شدن، ما شما در جمعه روز آخر و جمعه آخر ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، ماه قیام، ماه شهادت، ماه مبارزه، ماهی که یکی از مظاهر، عظیمترین مظاهر امر به معروف و نهی از منکر، به وسیله خاندان رسول الله، ریحان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه و آیه خاندان و اهل بیت و فرزند و یاران، فرزندان و یاران، که حضرت پیامبر فرمائیں که حسین منی و انا من حسین، حسین از من و من از حسین. حضرت حسن و حسین در کودکی حتم پیغمبر بوی کشتا، به مشام مبارکی نزدیک کتا و بوی چتن و فرمانتی هما ریحانتا یا من الدنیا، ای هر دوتا منی گل و ریحان در ای دنیا. در ای ماه آیا امر به معروف و نهی از منکر بالاترین رتبه از وقت نشان دا کبتی خون و بدنش، خونش ریچاین که هیچی آزای بدنش قطع قطع کد در راه خدا، در راه امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با یزیدیان و یزید پلید گروه جماعت. و من و شما که مروچی افتخار محبت خاندان پیامبر و اطرت رسول خدا علیه السلام دارین و ادعای براوت فخر زانین، عملا هم بایستی حداقل یک هزارم هما راه و سنت و طریقه عملی یا که حضرت ابا عبدالله الحسین رضی الله تعالی عنه رفت گامزن، ببین به همه طرف برمین و مبارزه با یزیدیان در هر زمان، با ظلم در هر زمان، با تبعیض در هر زمان، با بیعدالتی در هر زمان، و تحقق بخشیدن محتوای حقیقی و نمایان کردن چهره اصلی عدالت و برابری و انصاف و مروت و متجلی کردن احکام صحیح قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم، و از بین بردن ظلم و ستم و بیداد از روی زمین. پس هر آزایی از آزای بدن من شما نعمتی از نعمتهای خدا، و هر نعمتی نوعیت شکر هم فرق داریم. با زور بازو و قوت نیروی دست، با نیروی توان دست، باید به دادرسی و کمک یک انسان ضعیفی من تو بشتابین جلو برویم. مروچی در جامعه من شما انسانهای ناتوان، نابیناها، ناشنواها، معلولها، فلجها و ناقص الاندامها از بینوایی دست پای جنندر و تی دوران زندگی، و کمتر کسانی هستند که به اشانی آه، به اشانی وضعیت، به اشانی فلاکت و بیچارگی توجه بکند. خب در نظام جمهوری اسلامی جای خوشحالی این که نهادهای تأسیس کنه بودتا برای کمک اقشار محروم، مخصوصا خدمات اداره بهزیستی قابل تقدیر و تشکرند. اما ای ارگانها، اداره بهزیستی ببید یا کمیته حضرت امام ببید و سایر ارگانها، زمانی توانند که آیا از لحاظ معنوی و مادی به نحو کامل به داد ای عزیزان برسن که از همکاری شما توده مردم برخوردار ببند. جای دارید ادامن از این دو نهاد و مخصوصا از عزیزان زحمتکش و مسئولین محترم اداره بهزیستی در تمام کشور و به خصوص ای استان دور افتاده و بالاخص در این شهرستان که مشکلات چه جهات دیگه خیلی نمایانتر و بیشترن، زحمت کشتن در این راه تلاش کنن. انشاءالله خداوند متعال ما را تمام با تمام جوارح و آزاوتی همه نوعیت شکریا که مطلوبند ادا کنگه توفیق خدای ذوالجلال ادا عنایت بفرمایند. به هر حال خدای من متعال فرمایند که دارای دو باغت ای قوم، یکی از سمت راست رودخانه آبادی، یکی از سمت چپ، و به آنگ و شک بود دگت کلو من رزق رب بکن. ای مردم، از این رزق فراوانی که شما رب با به شما داده هم وطو برید، خود شما برید و استفاده بکنید. وشکرو له، و خدای ذوالجلال شکر به جا بیارید. این با همه تفصیل نسبیه که عرض کنه بود، نه تنها براویت شکم سیری اکتفا بکنه از این نعمت خدا، بلکه در جایهایی که مصرف کنه گیم بعد صرفی کنید. مال شکر شینکه وقت بور حلال، حلال کسب کن و وقت بور بپوش و تی اهل و آئله و کسانی که در زیر سرفرستی تو قرار دارند و تحت پوشش خرج و نفقه تو قرار دارند، به آیان خوب برس و انفق من طولک علی عیالک. در حدیثی حتی که چویتی ثروتا بوتی اهل و عیالا خرج کن. یسالونک مازا ینفقون قل العفو. در قرآنی حتی پیغمبر از تو سؤال بی که چیا انفاق کنن تو خرج بکنن، بگوش آنچه از شما ضروریات و خرج و نفقه عیال و اهل منزلا اضافه یاد، آیا به صورت یک اندوخته روی هم انباشته بدون منفعت سودی که به جامعه برسینی جمع آوری مکن، بلکه آ اضافی ها خرج کن به ادگه افراد محروم جامعه برسین و بدهیگون، ما زاده خرج بکن. اشی کار مردانه. اگر ای اندازه نبی طبق دستور دیانت اسلام حداقل زکات و عشر و نصف عشر و فطر و زو واجبات نفقاتا که برای مساکین تحت پوشش قرار دیگن اشانا بجاویار. حق اشین که مازاد بروتی ضرورتا خرج بکن. انچکا حضرت ابو ذر غفاریه کود وقتی که شطوری دستور دا کشک ببی وشتی همین قدر خانه هسته اطرافا میگا به تعداد خانه های شطور گوشت سهمیه بندی ببی و منی سهمیه هم منی منزله برابر با سهمیه آدگه همسایه هم ببی، صاحب شطور ود که شطور از زبه که برای ود هم سهم بیشتری از ای گوشتا نسبت به همسادگان قائل نه. واقعه فرد بنی اسرائیلی که در حدیثی حتی فردی در بیابان رفت، یک دفعه متوجه بود آسمان یه لکه ابری بست بالای سر، آیی گرندی جتی به صدا درد، رعد و برقی ظاهر بود و ای وقتی ندایی هد که برو ای ابر ای جنبر برو فلان فرزند فلان زمینه فقط آبیاری بکن. شنمنده حیران مانی، سبحان الله، یک لکه ابری فقط فرمان دیگه بی که مختص فلان فرد زمینه آبیاری بکن، جای دیگه گواره که اجازانی اما فلانی زمینه اصیراب بکن. دیر نبید بعد حرکت دیگن الکه ابرا به یک نقطه خاصی برن. اندگان خدا آماده این چونی ابری بالای سر در قسمت که آب برای محل کشاورزی از این طرف این موقع بارندگی متوجه بوده که ابر این طرف یه داگه و تی بیلو بردی آماده کته داری آب و گردینی تو جاهایی که نباد آب به هدر برو تو حرز برو تو ایا آنو بندگین تو آبا هدایت کنگی به طرف و تی همی زراعت و کشارا چی نزدیکی سلامی دن نام جست کن چاری که همان نام جواب دن به همان نامی که در ابر آسمان اشکنگ بوده این همان مردمی پت نامی جست کن همان نامی جستی کن که تو چه عمل خوبی انجام ده برادر عزیز که مخصوصا برای تی کشاورزی آبیاری باران ابر یک لکه فرمان دیگه بی که تنها تی زمین آبیاری بکن نه کسی دیگره گا. جواب دن که من عمل خاصی نکنگم، فقط این قدر ها که وقتی که منی از زمین بودی محصول تحویل من دند، من زحمت کشون وقتی محصول به دستیه این محصول من بر سه قسمت تقسیم کنم، یک قسمتی برای وطو بودی اهل منزل و خاندان خرج و هزینه و نفقه برای وط اختصاص دهم، یک سوم دیگر در راه خدا دهم و یک سوم دیگر برای تخم همی زمین برای فصل آینده ذخیره. وچار من کان لله کان الله له، کسی که برای خدا ببید خدا هم برای آیه، کسی که وطا از آن خدا قرار بدن خدا هم وطا از آن آیه قرار بدن. کسی که وطی وظیفه یا همه طور که الله گشت انجام بدن خدای ذوالجلال هیچ وقتی وطا مدیون مکن، خدای ذوالجلال هرگز خلف وعده ندارید، خدا از خلاف وعده یا منزده و پاک المقدس. وشکرو له برید و شکر خدای بجاب یاری، یعنی چی؟ از این نعمتا دیگه انسانان هم برخوردار و بهرور بکنه بدهید. اما مروچی که درهای آسمان و گریه آسمان بر ما بسته بوده بند بوده، چشمه آبی بر روی ما باز نبید، به خاطر ایشی که ما چشم از دیدن افراد ضعیف و ناتوان جامعه وطی بستگو مچین کته. اگر آسمان ابر بر ما گریه نکند تو نرشی ریزش نکند کدی بودتا که ما به حال یک انسان دل سوخته و بینوا و بدبخت و بیچاره و فلاکت باری می چشم به گریه بیایان تو قطرات اشکی ببارن تو بریج. گریه کنک به حال مستمند که در جای وقت ما متوجه حال مستمند نمیگی، مستمند یعنی که مستمند یعنی چی؟ در حالی که این گناه عظیمی است، از گناه وظیفه ما استغفار و رجوع به سوی خدای ذوالجلال. حضرت نوح علیه السلام 950 سال تبلیغ کرد، سبحان الله، قربان بر استقامت انبیا. ای عزیزان مبلغ، ای علما، ای طلاب، ای مردم، ای گروه های مبلغین و تبلیغی، با یک مرتبه نصیحت، با یک بار حرف زدن، با یک بار در محلی رواق اگر مواجه با مشکلی نه فقط طرف آماده نمو گوش بداری، ما دل سرد بیم برگردین سوچی بابا شان گوش نکشن، شان حبر نزورن، ویلش کن گمش کن هرچی بند بروند، ولی قربان به استقامت پیامبران، قربان به راسخ القدمی انبیای عظام علیهم السلام. 950 سال تبلیغ، نتیجه خبرداری نوح علیه السلام، بازده کار چند تا مسلمانه، هشتاد نفر، هشتاد نفر. 950 سال تبلیغ که نوح علیه السلام بازدهکاری، فقط 80 نفر مسلمان بودنه. کلمه یارگیم به نوح علیه السلام. اگر مردم جمع‌بندی بکن به این نتیجه رسی که برای هر یک انسانی نفری هدایت کنگاه حضرت نوح علیه السلام به طور متوسط حدود 12 سال تبلیغ فرمانید، برای یک انسانی هر یک نفری از 80 نفره سهم 12 سال بی تقریبا از 950 سال، که برای هر یک فردی مسلمان کنگا 12 سال نوح علیه السلام زحمت کشید تا یک فردی مسلمان بود. بعد انسان های مصلح، مصلحین جوامعه، مصلحین جامعه، اصلاحگران جامعه، اصلاح طلبان جامعه باید در برابر شدائد و سختی ها اینقدر پایبند و راسخ و استوار ببند که هیچ گونه ملامت ملامتگر و سختی آینه قدم ها متزلزل مکند. اگر واقعا دولت مردان دولت جمهوری اسلامی به ریاست جناب آقای خاتمی داعیه اصلاح طلبی واقعی که از دیدگاه اسلام ارزشمند در سر دارند و در اراده در قلب اراده دارند، خب هر کس هر چی بگوشید، هر کس هر گونه سنگ اندازی بکند، هر کسی هر گونه مخالفتی بکند، این راه و دیگه ادامه بدهند، حتما موفق بند. با اخلاص و با در نظر گرفتن الله هدف، وقتی که الله ببینید و خیر جامعه و خدمت به مسلمین و اسلام آیین بر حق الهی ببینید، هیچ وقتی خدای ذوالجلال فرد و افرادی یا که در این زمین خالصانه حرکت کنند ولو تمام جامعه به مخالفت آیان قیام بکن، خدا آنها تنها رهای نکن. ولی اگر خدا نکرده می شعارام رو چی تظاهری ببند، فقط ظاهرداری ببید، تو خالی ببند، اهداف دیگر ما دنبال بکنین، وقتی معونت یعنی نصرت و کمک غیبی خدا گو ما همراه نبی و ما نتیجتاً جز عدم توفیق محصولی دیگر نتوانی به دست بیار. چیز مهمی که در یک جامعه اسلامی از هر چیز بیشتر اهمیت داری و اصلا یکی از مسائل زیربنایی و اهداف تشکیل حکومت اسلامی، اقامه قسط، عدل، برابری و امنیت در جامعه. من ادا به صراحت باید اعلام کنون هر فردی، هر کسی و تحت پوشش ارگانی اگر خدای نکرده یا حزبی یا به صورت فردی در جهت ایجاد ناامنی در جامعه هر گونه حرکتی چه وقت نشان بدن، در مرحله اول آیه ای حرکت به معنی مبارزه و مخالفت با رهبری جامعه اسلامی و بلا تشبیه هدف آیی به معنی در واقع عنوان کردن این نقطه، این که رهبری کنونی جامعه کفایت و توان حکومتداری جامعه ندارید. ظاهرن که ایپیمین شخصی که ایپیمین تفکر در سر داشته وی و به صورت ایجاد ناامنی در جامعه به وسیله ایجاد راه انداختن کشتار افراد یا اختلاس اموال یا سرقت مال مردم و ارعاب مردم این حرکتان کردند، آیا بزانند که در واقع آیا نسبت به مقام ولایت و رهبری و امامت کبرای ای جامعه بزرگترین لطمه وارد کنن و ای جرمی که نزد خدا یقینا بدون انصراف و توبه نابخشودنی و غیر قابل بخششی. در لابلای آیات قرآن عظیم که من مطالب را جمع کنم و تمام کنم که وقت نمازه، خب قوم سبایا خدا عزوجلال فرمایی وشکرو له بلدتون طیبه، یه شهر شمه پاکیزه این شهر. مفسرین نویسن که در ملک سبا چنان لطافت محیط، لطافت هوا، زیبایی هوا حاکمت که نه او دا مار گندگی بود، نه کشدم و اقرب گندگی بود، کوچکترین گزنده و خزنده و موزین چیز گندگی نبود، دارای بهترین هوا، لطیفترین محیط و موقعیت. حتی مفسران نوشته تحت ای آیه که اگر آدم غریبه از مسافری از جای دیگه آیه لباسان و مویان بدن بر اثر عدم نظافت شپشی مام ببوتین و وارد این محیط ببوتین، بمعنی از این که هوای ملک سبا با آیه بدن برسنین شپش در بدن آیه از بین رفت و مرد. اینقدر آ هوا ضد افونی کننده یاد، اینقدر آیه ضد انگرد، اینقدر ضد میکروب هایت. مروچی بزانید که در دنیا اگر میکروب ایدز بوجودیت، اگر وبا بوجودیت، اگر بیبارانی بوجودیت، اگر امراض بوجودیت، اگر مفاسد دیگه بوجودی آیند در میان، بیماری های گوناگون بوجودی آیند، مریضی هایی که برای پزشکان در دوران پیشرفت علم طب و هنر آیانی ویروس از بین برنده دارو کشف بوتن نکن بوجودیان، شان نتیجه اعمال بد و نافرمانی های ما در برابر احکام خدای ذوالجلال هست. ابر ناید از پی من زکات، از زنا افتد و با اندر جهات. مولوی فرمانی که زکات وقتی دیگه مبی خور نید، زنا وقتی که قومی تا پیدا بی موت حاکمیت پیدا کن آقوم سرا. از ای مسلمانی که تو زکات نداتا از بی زکاتی توبه بکن، ای بی نماز از بی نمازی توبه بکن، ای کسی که تو حق فقرا و مظلومین ادا نکتا اون حقوق ادا بکن، با افرادی که تو درگیر بوده با آیان در خشم و قهر و غضب با آیان آشتی بکن، پایبند نماز و زکات و ارزش های دینی و وظایف اخلاقی انسانی ببو تا خدای ذوالجلال درهای آسمان بر من تو پس بکن. نوح علیه السلام تو قوم خطاب کن، قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، ای خدا من به صدای بلند، به صدای آهسته، موقع شبها، روزها، بر بلندیها، بر نشیبها، به هر نه و هر کجا تبلیغ حق ادا کتا به ای قوم ها و با آنو گشته که استغفار بکنه، یعنی از خدا مغفرت و آمرزش بلوجه در برابر گناهانی که شما مرتکب بوده، چون معصیت و نافرمانی ها چه خدا معافی بلوجه، زیرا فائده معنویه مغفرت استغفار اولا فائده معنویه و فائده معنوی چیه؟ که انه کان غفارا، خدا بسیار بخشنده است به گناهان بخشی. یرسل السماء علیکم مدرارا، و پنج تا فایده مادی به شما عطا فرمانی غیر از این فایده معنوی که شما گناهانی بخشندگیه. اولی فایده مادی ایشیه که یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانا بر شما خدای ذوالجلال به حالت ریزش دریاری، ابر نیسان بر شما گارید، زمین ها شما سرسبز کند. یک یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال، خدای ذوالجلال شما مالانی تها برکت پیدا کند. مروچی ما همه ضرب المثل مصداق بوده که گاهی اگه کسی مادری پدری از فرزندی خیلی ناراض بودین در حال غضب، وشتی برو تی نافرمانی فرزند ناخلفی، سیر کار بات سیر نان مبات. مروچی ما همه طرف تگه یا نه؟ آقا در ما 1,000,000 حداقل درآمد داری، اما 10,000,000 قرض دارین. چرا؟ کیلو سیب از مشهد 50 تومان خرید کن، ادا 300 تومان 350 تومانی چابهار به فروش رسینی. خیال کن فقط ارقام و امار بالا بردن آیه تجوری پر رکند، نزان که چانگو خدای غضب تو ام بایی گران فروشی بید. رب العالمین به صورت زیرزمینی و محرمانه چنان موش عذاب آبرتی محکمین تجوری غاو صندوق مسلط کند، گرچه چکش سارق نتواند آیا بپروشید، گرچه آتش نتواندی صندوق نسوز از بین ببارد، ولی بی برکتی خدا همود رخنه پیدا کند تو برکت از تی موجودی و تی خزانه و غاو صندوق سلب کند. چی کند؟ چرا قرض داره؟ یکی از دوستان محاسبه ای کده گد که قیمتی که ما از مشهد سیبه براورد کده و محاسبه ای که ادا با فروش کده، هر فرد فروشنده علاوه بر قیمت، قیمت هر کیلو مثلا یا کل یک محموله یک کامیون 10 تن که ارزیابی کنک بوده، قیمت حساب کده جدا سوا کده، استهلاکات و پوسیدنی ها و از بین رفتنی ها هم حساب دارک بوده گه، کرایه ماشین هم حساب کنک بوده، 2,500,000 تومان سود آقا این که بارتی ای سود تو برگی، یا مسلمانانی گشتخونه که با مقراز تو آیه چنگه و فرو برگی بوده شکمتا، و این خونه که مثل زارو چوشگی تو و بازم انتظار داره که هر بگاری یا تی مال تا تی گاو صندوق روز بروز پرتر ببی، نخه روز بروز تی بدهیانی رقم بالای رو عزیز. برو برگرد از اعمال و تی اعمال محاسبه بکن، برگشت کن به سوی خدا، گران فروش دست از گران فروشی بردار، خیانت کار دست از خیانت بکش، بی زکات از بی زکاتی توبه کن دست بردار، زکات های معوقه گذشته پرداخت بگن به صاحبان حق، یه تایی حق نه کتش نگه بداره حق فقرا جامعه. آن وقتی دعای استسقا و نماز باران جا داری که ادا کنگ بیدی. یمددکم به اموال و بنین، دومین فایده شین که خدا تعالی علاوه برشی که شما مالانا به وسیله ما استغفار کنی، توبه رجوع به خدای کنی، الله شما گناهان بخشی، آسمان به سر شما ریزنده و بارنده قرار دند. یک فایده مادی اولی، و یمددکم به اموال، خدا وسیله مالانی فراوانی شما را امداد دند کمک کند. سه و بنین، شما اولاد خدا برکت دند، اولاد ناصالحی بین، اولاد نافرمانه، اولاد معتاده. ای مولوی صاحب دعا کن من چوک معتاد بو، دعا کن من چوک نماز نوانی، فلان تبلیغی دعا کن من چوک خدا صالح بکن، هیچ دعا نلوتی. خب مرد که گوشید سفره سر توار کو یکی گوشتی بیا بار بسم الله بکن، گوشتی بوده سفره ورگم باز که هیچ بسم الله نلوتی. البته که خب ای آمیانه ها بری بسم الله وظیفه بنام خدا باد قضا شروع بکن مردم، هیچ دعای نلوتی منو گوشون، مالا حلال بکن، رزقی که بخورد و تو فرزند و تی ده، پوششی که با آید پوشاینه از کسب حلال ببی، حقی ادا ببی، حق مسکین و فقیر و ضعیف ادا ببی، فرزند به انحراف نرو، به انحراف طرفا کشگ نبی، معتاد نبی، به فساد اخلاقی منکرات مبتلای نبی. یمددکم به اموال و بنین، این سه فائده مادی. بعد از آیه خدای ذوالجلال جل شانو فرمانی برای شما جنات باغهای فراوان خدای ذوالجلال وجودی داری، و انهارا خدای ذوالجلال نهرهای پر آب زلال برای شما وجودی داری. اما اگر این ناسپاسیان با یہ پنج نعمت سلب بھی ہے چی ہما اسباب نعمت وسیلہ نقمت و عذاب و وبال بند برای جامعہ همان گونه که سد سبا که وسیله آبادانی این ملک سبایت و دوتا باغ یمین و شمال راست و چپ آبادیت و شهرها چهارم با هم دیگر نزدیکتن که شب بستر حمل کنگه نیاز نیستن منزل به منزل چدا کوچ کن به آبادیه برس و دا بستر آماده اند و هیچ گونه سختی کسی تحمل نکو وقتی که خدای نافرمانی بود خدای چه کار کو کور موشی موش کور موش یا خدایا وادار کو آنی صد دا سوراخ بکن صد سوراخ بو کم کم صد دی برد آفا و ای آبا تغیان کو فارسلنا علیهم سیل العرم صد معارب توفان معاهنی سر رهد الله تعالی فرمانی وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واصل وشيء من سدر قليل انغوراني امبياني قسما قسمي ميوياني باغا روايتن تا يهتا باغا چنان سرانش با هم دیگه پیوسته یتا که اگر چنان چه کسی یا ظرفی چوکری و تی سرایر بکوتین چند قدم زیر درختان برفتین تا آ طرفتر خود به خود همان میویان که خود به خود رهتن بر اثر تکان معمولی این درختانی شاخا از میویا از ثمره یا آیه از سر زرپ پر در نتیجه معصیت و آمدن و بردن صد معارب و نابود شدن تمام آبادی ها و آمدن سیلاب و از بین بردن تمام باغ ها و زندگی ها آبادی ها و نسل انسان های از بین روگا چی بود؟ نتیجه چی بجامند؟ ای قوم متفرق بود مهاجرتش کو همانی بقایا همان یهودتن که حتن تر خیبر قبل از بعثت پیغمبر و بعضی در مدینه اطراف متفرق بودن قبیله قبیله در خیبر در مناطق دیگر رفتن ساکن بودن مهاجرتش کو چی یمن انگوران رفتن به مهاجرت وادار بودن و بدلناهم بجنتهم بجای دعا باغ سرشاری که آشکلی پر از میویت الله تعالی فرمانی چیزی جز کنرهای درختهای کنار خاردار و درختهای شورگز چیزی دیگه برای آیا از باغها باقی نماند و درختهایی که دارای ذائقه تلختن برای آن باقی نماند ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور خدای فرمانی چرا ما با این سزایشان مواجه و روبرو کو بخاطر اشی که آیان ناسپاسی کو خدای شکران نعمتش نکو کفرانش کو نعمت خواهی خدایا الله نعمتانی ناسپاسیش کو و ما ای پیمی سزایانا جز انسانهای ناسپاس بکزی ندهیم همه انسان که ناسپاسی کن با ای پیمین عاقبت بدبختی دوچار و مواجه بید عزیزان ای واقعه خدای ذوالجلال برای امتان رسول الله صلی الله علیه وسلم در قرآن به خاطر اعتبار سبق آموزی عبرت آموزی عبرت گرفتن شانا برای ما بازگو فرمانتا پروردگارا بوتی فضل کرم ما را از انسانهای شاکر انسانهای قدردان و انسانهای حق شناس و انسانهایی که بوتی وظایف در امور دین دنیا سیاست فرد و اجتماع جاهش یارت از همه انسانان گروه ها مؤمنین واقعی ما را قرار بده و تی این نقمت و عذابانا به نعمت برا ما مبدل بفرماین از آراهانی که ما رفتگین و روگین و باعث تی این نقمت و گرفت و قحط سالی و خشک سالی بودگین ما را باز بدار و پرهیز و اجتناب و توبه و استغفار نصیب بفرماین تا که ما مشمول تی رحمتان و نعمتان عنایات باران های رحمت قرار بگیریم بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه و بارک و سلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خب دوستان در هفته های گذشته تقاضای نماز باران داشت، الان هم متقاضی ها یا چه تقاضا منصرف هم دیم. کسانی آمادگی دارن برای نماز باران یا نه؟ هر که آماده این دستان بلند کن. خب جزاکم الله. اما نماز باران شرایطی داری، برایشی که ما تا زمان دارو و دوای پزشک علاج کند که مرض ریشه یابی کنگ دیدی، تا وقتی که غده که عامل زخم و ریش آد در یارگ مبی، هرچی سرام مرهمی پرکن دکتر دوباره آیی افونت ظاهر بی. آیا ما آمادگی داریم به ارائزی که عرض کنگ بودن به استغفار واقعی از وقتی گذشته گناهان؟ آمادگی دارین وقتی زکاتهای معوقه و نداده بدهینش؟ ای اورکی باغانی که روزانه چندین کامیون موز حمل بی، هر کیلوی چهارصد تومان بهای بی، اگر ای زکاتان تمام منطقه دشتیاری و ای شهرستانا شام به طور دقیق و درست مصرف بودی نه، باروان صحیح مصرف بودی نه، هیچ گدای نیاز نه جلو مسجد به بعد از نماز مزاحم مردم ببینندی، گرست تکفف گدایی دراجه کرد. به منابع و کانال هایی که برای مدد و یاوری مدد جویان مستحق مشخصن، از طریق اداره بهزیستی، کمیته امداد، اشخاص مطمئن و معتمد، علما و مسئولین آموزش و پرورش و مدارس، خیلی طلبه ها، دانشجوها، دانش آموزها، متأهل و غیر متأهل به دلیل عدم توانایی مالی از ادامه تحصیل با استعدادهای عجیب ناچارن ترک تحصیل بکنن. اگر همه موزان زکاتان درست مصرف ببوتینن، این مشکلات تمام از جامعه حلتن. خب الان چاهان دارن گوشی شور بند یا تلخ بند باید ببن، این حقوق گوایا متعلقه. عزیزان اگر آمادگی دارید توبه در این دو سه روز زکات هایی که ندادگان بدهیتش، یا آمادگی مالی ندارید ای ساعتا دستو خالیه اما زکات شما سر لازم بوده، حسابش بکنید در این دو سه روزا و تصمیم بگیرید که در زودترین فرصت این زکاتان دهید. ده یکانا، نصف ده یک و نصف عشرا، در 20 کیلو موز اورکی و دشتیاری یا هر کجا که با موتور آبیاری بی و هر محصول در 20 کیلوی یک کیلو، در 20 کیلو یک کیلو، در 20,000 یک هزار. خدای چقدر احسان و مدارات و بنده خدای چقدر نمک حرامی و ناسفاسی. یه تصمیمانو بگیرید و از فردا روزه شروع کنید. سه روز روزه، روزه های طولانی هم سحری برید، سه روز از فردا، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، یه سه روز چه روچک دارید، خیرات و حسنات هرچی خدا توفیق دن به غریب، فقرا، یتیم، ایتام، نیازمندان توجه به خصوص در ایام بکنید و انشاءالله روز سه شنبه صبح زود بدون سبحانه تعدادی از خواهران پیر زنان زعفا، حدیث آیتا انما ترزقون به زعفایکم، این روزی که الله شما را ده، شما سیتان و پولداران در واقع طفیلی که همین ضعیفانید، ناتوانان و بینوایان و همین محتاج و نیازمند و بیوه و یتیم و ایتام و ضعیفانی برکت در جامعه شما، شما به آیان رسیدگی کنی خدا شما را رزق ده. پیغمبر علیه السلام و مسلمین به جهاد رفتن، اشانش جمع کو همین ضعیف و عاجز و یتیم و جنوزام و ضعفا و نادارانا دعایش بکشن، آمین بکشن، شان دعا قبول، شرط زودتر قبول به درگاه خدا. تعدادی از خواهران و ضعیفیان عاجزیان و تعدادی از یتیم و مستمندان و تعدادی از احشام و گاو و گوسفندانا و تعدادی از فرزندانا، فرزندان شیرخارا، از آروچ صبح شیرش مدین تا در محل دعای باران آهم و تقاضای شیر از مادر گریه بکنن. حیوانات هم از صبح آب و علف مدید شفاید ما، وقت هم تا